У эфіры «Свабода», з вамі Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакае самая апошняя інфармацыя з Кіева і Сімферополя, аператыўны аналіз ад аглядальнікаў «Свабоды» Віталя Портнікава і Юрыя Дракахруста. Мы раскажам пра тое, хто заняў ключавыя пасады ва ўкраінскім урадзе і як ставяцца беларусы Крыму да падзеяў на паўвыспе і ці хочуць яны незалежнасці Крыму. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Жывая свабода з Ганнай Соус. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя падзеі чацвярга 27 лютага. Прадстаўнікі беларусаў Крыма, якіх апытала радыё «Свабода», кажуць, што яны супраць сепаратысцкіх настрояў і аддзялення Крыму ад Украіны. Парламент Крыму прызначыў рэферэндум пра пашырэнне паўнамоцтваў аўтаноміі на 25 траўня. На гэты ж дзень прызначаны і украінскія прэзідэнцкія выбары. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Застраўца Івана Крука не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, знайшоўшы, што 5 подпісаў у яго падтрымку нібыта былі несапраўднымі. Крук падаў скаргу. А вось грамадскаму актывісту Іллю Дабратвору, кандыдатам у дэпутаты Менска гарадскога савету, удалося зарэгістравацца праз суд. Еўразэс адтэрміновае выдзяленне Беларусі чарговай траншы крэдыту на 440 мільёнаў даляраў. Прычынай называецца тое, што Беларусь не выканала шэраг параметраў, у тым ліку ў галіне валютных рэзерваў і прыватызацыі. У тым ліку ў галіне валютных рэзерваў і прыватызацыі. У Менску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваюцца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. Пяцізоркавы Кемпінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам. Істотная праблема менскіх гатэляў – неадэкватная дарагоўля пражывання. На вуліцы Карла Маркса ў Менску адкрыўся бар «Тутэйшы», які дакляруе сваю беларускую канцэпцыю і на пачатку нават абяцаў зніжкі беларускамоўным. Пакуль беларускую мову спрабуе асвоіць персанал. У Менску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваюцца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. Пяцізоркавы Кемпінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам. Істотная праблема менскіх гатэляў – неадэкватная дарагоўля пражывання. І гэта яшчэ не ўсе падзеі 27 лютага перад апошняга дня зімы. Вярхоўная Рада Украіны зацвердзіла на пасадзе прэм'ер-міністра старшыню парламенцкай фракцыі партыі «Бацькаўшчына» Арсенія Яцынюка. Яцынюк заявіў аб сваёй прыхільнасці захаванню тэрытарыяльнай цэласнасці і адзінства краіны. Паводле яго, новы ўрад зробіць усё магчымае, выкарыстае ўсе законныя сродкі для стабілізацыі сітуацыі ў Крыме. Мы звертаемось до наших російських партнерів. Ми повинні відбудувати новий стиль стосунків. Ті стосунки, коли Україна, яка рухається до Європейського Союзу, яка є європейською державою, є справжнім партнером, добрим сусідом і тією країною, яка бажає добра Росії і навпаки. Новы кіраўнік ураду запэўніў дэпутатаў, што кабінет міністраў паспрабуе пераканаць увесь свет і суседнія краіны ў тым, што Украіна суверэнная адзіная дзяржава, у якой не дапускаюцца сепаратысцкія тэндэнцыі. Таксама рада зацвердзіла новы ўрад Украіны, у склад якога ўвайшлі некалькі прадстаўнікоў Майдану. І пра новы ўрад Украіны мы пагаворым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, які цяпер прыйшоў да мяне ў студыю. Сергей, добры вечар. Добры вечар. Учора на Майдане зацвярджалі кандыдатуры ў новы ўрад, і сёння Верховная рада яго зацвердзіла. Ці цалкам былі падтрыманыя кандыдатуры Майдану? Ганна, ведаце, я, па-першае, вельмі пасмяяўся, калі ўвечары глядзеў рэпартаж аднаго з расійскіх тэлеканалаў пра то, як рабілася гэтае зацвярджэнне кандыдатур на Еўрамайдане, пасмяяўся не з Майдану, а пасмяяўся з расійскіх каментатараў. Скажам, калі паказывалі лекара Вольгу Багамоліц, якая была каардынатарам медычнай службы Еўрамайдану, дык каментатар сказаў, што вот яны прапануюць людзей з зусім невядомымі прозвішчамі. Багамоліц лекарка, яе бацькі прафесары, яе дзеды медычныя прафесары, вядомыя ў Кіеве, ну а яе прадзед увогуле заснавальнік, можна сказаць, акадэмічнай медыцыны ў Украіне, і акадэмія медычная украінская носіць яго імя. Это ўсё равно, што ў Расіі сказаць чалавек з невядомым прозвішчам Мендзелеяў. Але вот якраз такі Багамоліц, якую цалкам падтрымаў Майдан, бо яна весь час была на Майдане, яна ў апошні момант адмовілася, сёння адмовілася ад пасады віце-прэм'ера і міністра аховы здароўя, патлумачыўшы гэта тым, што, так сказаць, ну, яна жадае далей працаваць на карысць дэмакратаў у краіне, але нейкія ў яе былі прычыны ў гэты вот урад не ўваходзіць. Але вось такі, як скажам, таксама адзін з каардынатараў медычнай службы Еўрамайдану Алег Мусі, ён увайшоў у ўрад якраз і стаў міністрам аховы здароўя, альбо вядучы Еўрамайдану, 39-гадовы акцёр Евген Нішчук, ён стаў міністрам культуры. Актывіст аўтамайдану Дмітры Булатаў узначаліў міністэрства моладзі і спорта. Ну, з аднаго боку, можна назваць новым чалавеком палітыцы былога прэзідэнта нацыянальнага універсітэта Києво-Могілянская акадэмія Сергія Квіта, які стаў міністрам адукацыі навукі. Але з другого боку, мы памятаем, што ён у свой час падтрымаў студэнтаў, адпусціў іх на Еўрамайдан. Такім чынам, ён таксама, можна сказаць, ну, далучыўся да гэтага. Вот гэтыя кандыдатуры былі падтрыманы, а вось, напрыклад, міністр унутраных справ Арсен Авакаў, народны дэпутат з фракцыі Бацькаўшчына, ён не атрымаў такога ўжо захаплення Майдану. Народ людзі свісцелі. Ну, ён, не глеючы на тое, што ён дэпутат нібыта з апазіцыйнай фракцыі, але ось не любіць яго майданаўцы, ён, між іншым, 76-ты чалавек у спісе самых багатых людзей Украіны. А Сергей, калі паглядзець на новых людзей у складзе новага ўраду і такіх ужо дасведчаных палітыкаў, добра вядомых, то як вось якая прапорцыя? Ну, я б сказаў 50-50 з перавагай, калі ўзяць віце-прэм'ера, ўсё ж такі ў бок дасведчаных. І тое, вот, ну, зноў жа, скажам, многія дэпутаты, якіх нельга назваць недасведчанымі людзьмі, яны былі на Майдане, альбо, напрыклад, вось, Парубі, які ўзначаліваў Раду бяспекі Украіны. Ён з аднаго боку дэпутат, з другого боку ён каардынатар Майдану, ён там адна з галоўных персонаў. Таму тут такі ўрад змешаны, але абсалютна ясна, што всім зразумела і выглядае, што і Яценюк гэта не адмаўляе, што гэта свайго рода пераходны ўрад, ну ці ўрад камікадзе, які будзе вымушаны зрабіць такія вельмі непапулярныя рэформы. Сергей, вы некалькі дзён таму ў Фейсбуку напісалі і выказаліся за тое, каб у Верхоўнай Раді у парламенце былі актывісты Майдану, а вось беларускія палітвязні ўвайшлі ў беларускі парламент. І што аргументы пра адсутнасць кіруючага дзяржаўнага вопыту, гэта хутчэй плюс, чым мінус ва ўкраінскай сітуацыі. І вы тады казалі, напісалі, я вас працытую, што калі б мне давялося фармаваць партыйны спіс на выбары, склаў бы як мінімум на палову з былых палітвязняў, бо першы і важнейшы ў новай Беларусі, як і ва Украіне, чыстка апарату як дзяржаўнага, так і праваахоўнага. А вось такі крытэр на савет міністраў кладзецца? Ён, Ганна, больш, канешне, кладзецца на парламент, чым на савет міністраў, але на пераходны перыяд, а Украіна якраз і перажывае пераходны перыяд, многія называюць гэту сітуацыю рэвалюцыйнай, ён так, ён кладзецца, таму што трэба правесці даволі такія, ну, рашучыя рэформы. Я вазьму ўжо тое, што мы ведаем, прыклад, скажам, Чэхіі, дзе адным з кіраўнікоў міністэрства ўнутраных справ была прызначаная дысідэнтка, міністрам унутраных справ таксама быў прызначаны дысідэнт, яны зусім не мелі ніякага проста вопыту работы. Яны папрацавалі міністрам і намеснікам міністра там паўтары-два гады, але зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. А потым, як скажам, Румал пайшлі далей працаваць у парламент. Усё ж такі не трэба забываць, што парламент гэта не толькі заканадаўчы орган, але і вышэйшы класічна проста кантрольны орган. І вось такія людзі з Майдану, якія, ну, хай у іх там няма нейкага дзяржаўнага вопыту, але яны засведчылі от гэтымі месяцамі, што для іх не проста нейкія асабістыя інтарэсы ніжэй за грамадскія, для іх жыццё ніжэй, чым грамадскі інтарэс. І, канешне, для Украіны гэта было б важна. Дякую. Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі склад новага кабінету міністраў Украіны. В Украине революционеры руйнуют помники Ленину, знищают советскую символику, подпалили дом лидера коммунистов. Чи есть такие деяния непозбежным складником любой революции? Чи отрозниваются революции в 21-м стагодзе от революции минулых эпох? У дискуссии берут удел политик Александр Добровольский и кинодраматург Владимир Халип. Ведет передачу Вячеслав Ракицкий. Гэта перадача заўтра ў нашым эфіры, а відэа даступнае на нашым сайце ўжо цяпер. Чым, на вашую думку, рэжым Януковіча ва ўкраіне адрозніваўся ад рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі? А пытанне ў Магілёве. Я в Януковиче твердого, а где надо жесткого правителя, я не вижу. У нас это есть. Чтобы была нормальная обстановка, именно такой правитель на данном этапе, я считаю, нужен. У нас власть лучше, чем там было. Порядков больше, нет такой агрессии, стабильность какая-то есть у нас. Все однольково. Отсутность прозрыстых свободных выборов, отсутность диалога помеж громадством и владой. На жаль, сценар для Беларуси будет не меньше драматичный. Когда выбирали Януковича, было ощущение, что все-таки смута после предыдущего президента прозападно отойдет, вектор будет пророссийский. Но ничего не произошло. Началась торговля между Западом и Востоком. В результате народ пять в дураках остался. Как считалось до этого, российская была власть в Украине, а сейчас они настроены на европейские, да, стороны. Там не жил, поэтому так ничего не могу вам сказать. Ну как жили, наверное, хуже, чем у нас. Поднялся этот народ сразу. Знаю, что там народ был очень жутко недоволен тем, что царила коррупция повсюду. Были повсюду ставленники президента. У нас как бы тоже есть коррупция, постоянно кого-то где-то ловят. В основном, если кого-то ловят, это какие-то учителя, врачи, то есть такие люди, которые пытаются выжить в школе. А там это больше было завязано на самой вертикали. Я затрудняюсь ответить. Я не жила в Украине, не знаю. Ну, какая один... там была улада. Сейчас там вообще никакой нема улады. Каждый к себе тянет одеяло. То, что происходит в Украине, это полнейшая форма безобразия. Власти нету в стране. Правительство не должно было такого допускать. Там не бывал ни разу, поэтому я ничего не могу сказать. И эти события, которые там произошли сейчас, непонятно. Ничего не разобрать еще. Надо Белоруссии на высшем уровне. Хозяин в стране, а там человек не в той тарелке. Там сильно влияет Запад. Они ненавидят русских. Русские их оккупировали в свое время. И они не могут это простить. У нас больше порядок такой, который в глаза пускается. Пыль такая. По сути, наверное, то же самое. Не, ну разница, конечно, есть, но так вот сказать сразу тяжело. А пытанне ў Магілёве. Як вы чулі з выпуску навінаў, Вярхоўны Савет Аўтаномнай Рэспублікі Крым на пазачарговай сесіі, якая праходзіла ў захопленым невядомымі ўзброенымі людзьмі будынку, прызначыў на 25 траўня рэферэндум у справе пашырэння паўнамоцтваў аўтаноміі. Раніцай 27 лютага ў Сімферополі невядомыя захапілі будынак парламенту і ўраду аўтаноміі і ўсталявалі на будынках расійскія сцягі. Пракуратура распачала крымінальную справу па артыкуле «Тэракт». Паводле апошняга перапісу насельніцтва Украіны беларусаў у Крыме 35 тысяч, а па папярэднім перапісу аж 60 тысяч назвалі сябе беларусамі. Як ставяцца беларусы Крыму да падзеяў на паўвыспісе, хочуць яны незалежнасці Крыму і што думаюць пра дзеянні Расіі, даведвалася наша карэспандэнтка Саша Інфельд. У Крыме беларускіх аб'яднанняў некалькі. Іх сябры дыяметральна розняцца ў сваіх поглядах як на сітуацыю ва Украіне, так і на лёс Беларусі. Валер Барташ заснаваў Севастопольскае таварыства беларусаў імя Багдановіча Пагоня яшчэ ў сярэдзіне 90-х. У сваёй кватэры зрабіў музей пра дзейнасць таварыства. Але ў тым жа Севастополі ёсць і пралукашэнкаўскае, па словах Барташа, беларускае аб'яднанне пад назвай «Беларусь». Валер Барташ пагадзіўся выказаць сваё асабістае меркаванне наконт падзеяў у Крыме. Пажаданне, каб усё рішылася мірна, па сагласі. Другого пути здесь просто нет. Но проведение референдума в Крыму и Севастополе – это равносильно тому, чтобы отдать спокойно эту территорию России. Потому что результаты референдума легко предсказать. Украина на это не пойдет. Самое острое пытание, вырашение якого погрожая перетвориться у сбройный конфликт, большая аутономия Крыму и обвешение референдуму у гэтым пытанні. Люди усерьез побоиваются умешание России у конфликт помеж пророссийскими и проукраинскими силами на паўвыспе. А першую цаглину у аутономию Крыму заклал цяперашні старшыня Крымской республиканской сотружности беларусов сябры Яўген Супрунюк. Сотружность объединяет белорусские организации у нескольких городах Крыму. Яны подтримливают былого былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, цяперашняга прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, выступаюць за саюз Беларусі з Расіяй і Казахстанам і за ўваходжанне Украіны ў мытны звяз. Садружнасць падтрымлівае беларуская амбасада ва Украіне. Старшыня ганарыцца, што на свята 3 ліпеня у гонар вызвалення Менску прыйшло 800 чалавек. Што да сённяшніх падзеяў, меркаванне Супранюка адназначнае. То, што сёння происходит в Крыму, поводом появилось пару необдуманных заявлений крымских политиков, которые сначала с трибуны говорят, что Крым должен отойти России, потом говорят, что они такого не говорили. Ну, поэтому это волну вызвало волну возмущения отдельных граждан из числа крымских татар, которые собрались, да не все крымские татары, чтобы правильно понимали, крымские татары в своем большинстве очень разумные люди, они за дружбу с Россией, с Белоруссией. А вот некоторые сепаратисты во главе с Меджлисом крымского татарского народа, как и называют, которые не разделяют мнение большинства татар, они, в общем-то, собрали людей, думаю, что за деньги, это мое мнение, которые, в общем-то, заявили, ну, выступили против сепаратистских настроений, в общем-то, и мы против того, чтобы были сепаратистские настроения за отделение Крыма, то Украина, тем более, границы приняты международным правом, в том числе и России. Но мы что за дружбу с Россией? Мы против вот такого захвата власти, как захватили ее власти. Мы считаем, что это нарушение Конституции, захвачена была власть. Однако ободва старшини белорусских товариств сгодны у тем, что белорусы политической активности, как супольность, не проявляют. И голос белорусской диаспоры у Крыме не чувать. Саша Інфельд. А Крым улюблёнае месца беларусаў. Яны любяць тут адпачываць, вельмі недарагі адпачынак. А і цяпер, як госць свабоды, які неўзабаве будзе ў нас на сувязі, кажа Віталь Портнікаў, Крым выбірае паміж новым лазурным берагам Еўропы і новым Прыднястроўем, жабрацкім і пакінутым. Я прапаную паслухаць у некаторай ступені марскую песню беларускай спявачкі Ганны Хітрык «Мой капітан». Багата пачуцця ў старых. Вось мы каля утульнага дому, і нашыя побач сябры. Нічога нам тут не бракуе, святла, чысціні, дабрыні. Няхай жа альбом больш мяне не хвалюе, і ў пыльнай ляжыць цішыні. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, наш корабель шел про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перепух, не абордаж нас не таран. Прошел прозрыв, и корабель минул, и не сел на мель, а ли одной же натыкнулся на подман. Мы делим все наполам, и дни коли черна от бою, и дни коли полна светла. Сдавалось я простое глупство и простая года раба. И раз там чарга незаворотных наступствов, и вот уже мачты горать. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель еще про шумный океан. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вей туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перемог, не абордаж нас не таран. Прошел прозрыв, и корабель минуем, ты не сел на мель, али одночи натокнулся на подман. Это был великий прихожий простой. Белорусская морская песня Ганны Хітрык «Мой капитан». А размову про ситуацию во украинском Крыме мы протягнем с украинским журналистом и политологом Виталем Портниковым. Добрый вечер, Виталь. Здравствуйте. Рада витать вас у Киеве, а не в Варшаве. Некалькі гадзінаў таму вы напісалі ў сваім фейсбуку, Крым выбірае паміж новым лазурным берагам Еўропы і новым Прыднястроўем, жабрацкім і пакінутым. І гэта выбар паміж Ніцай і Ціраспалем застаецца за самімі крымчанамі. Наколькі вялікая цяпер верагоднасць таго, што ў Крыме рэалізуецца расійскі сцэнарый, які выкарыстоўваўся ў Грузіі, з Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе, і ці толькі гэта выбар жыхароў Крыма? Ну, конечно, не только, но тем не менее, считаю, что само население Крыма могло бы значительно повлиять на ситуацию на собственном полуострове. Я не верю, что население можно безнаказанно играть, когда само оно не желает коренного изменения собственной политической ситуации. Тем не менее, да, я согласен, что это прежде всего российский сценарий. Причем он осуществлялся в несколько приемов, это тоже совершенно очевидный факт. Вчера собирались провести сессию Верховного Совета Автономной Республики Крым. Проведение этой сессии было сорвано тем, что было два митинга у зала заседания Верховного Совета: крымско-татарский и митинг российских русских, вернее, шовинистов из организации «Русское единство», которая требует пересмотра статуса Крыма. Но вот сегодня организаторы этой сессии, они пошли на хитрость. Фактически здание Верховного Совета Автономной Республики Крым, оно было занято вооруженными людьми. И после этого туда стали приходить депутаты, насколько я понимаю, верные председателю Верховного Совета Константинову. Сколько этих людей было, неизвестно. На входе в здание Верховного Совета у них отбирали мобильные телефоны. Поэтому те сообщения о том, что они проголосовали за какие-то решения, за референдум, за отставку Совета Министров Основной Республики Крым, это так и останется непроверенным, потому что мы даже не знаем, сколько на самом деле было этих депутатов и был ли кворум. И мы не знаем, последние ли это такого рода решения, потому что на днях в Крыму побывала российская парламентская делегация, ее возглавлял одиозный парламентарий Жириновец Леонид Слуцкий. Он возглавляет комитет по делам СНГ Государственной Думы. Как правило, этот комитет всегда достается ЛДПР последние годы, чтобы его председатели могли выступать с наиболее ожесточенными шовинистическими заявлениями и не несла бы за эти заявления ответственность российская власть. Но, тем не менее, он сказал, что если автономная республика выразит желание изменить свой статус и присоединиться к соседней России, то в России этот вопрос будет рассмотрен. Насколько я понимаю, что даже сейчас, в условиях острого крымского кризиса, Верховный Совет Автономной Республики Крым даже вот в этой своей константиновской редакции не осмеливается ставить вопрос о изменении ситуации со статусом Крыма. Но возможно, что сам референдум – это лишь ворота к дальнейшей дестабилизации ситуации на полуострове. Виталий, как вы меркуете, ці у стане новая улада контролировать ситуацию в Крыме? Поводле Цунюка, у державної скарбонцы Украине засталося 450 тысяч доляров. У выпадку военного вмешательства России, вот когда теперь Беркут распущен, меняется склад керавництва силовых структур, ці у стане новая улада контролировать это все? Силовым образом, я думаю, в принципе, мы не должны допускать до какого-либо такого вот столкновения на территории Украины. Новая власть – это не Виктор Янукович. Я против того, чтобы какие-либо власти стреляли бы в собственный народ, даже если представители этого народа придерживаются иных политических взглядов. Но есть совершенно другая ситуация. Она гораздо более важна, чем возможность власти каким-то образом влиять на происходящее в Крыму. Это международный статус Украины и Крыма в частности. Потому что после того, как Украина отдала свое ядерное оружие, Будапештский меморандум утвердил в качестве гаранта ее территориальной целостности и Россию, и Соединенные Штаты, и Великобританию. Если каким-то образом статус Крыма будет меняться, гаранты вынуждены будут мешаться. Совет Безопасности ООН все время рассматривал статус Севастополя, утвердил его неотъемлемой частью Украины и заявил, что он будет пристально следить за ситуацией вокруг этого украинского города. Кроме того, есть ситуация с крымскими татарами. Она очень серьезная, и все прекрасно понимают, что в случае изменения статуса Крыма, само положение, сама безопасность крымско-татарского народа ставится под сомнение, потому что уже вчера были стычки. И понятно, что дестабилизация только ухудшит это положение. Министерство иностранных дел Турции уже вчера выступило с заявлением, а сегодня министр иностранных дел Турции заявил, что он вылетит в Киев по поручению премьер-министра этой страны. И, в принципе, турецкое вмешательство в кризис для того, чтобы защитить крымских татар, тем более становится вероятным, чем менее у Украины, скажем так, военно-технических возможностей защиты населения Крыма от посягательств России. Давайте это поглядим более чем серьезная встреча. Давайте поглядим на полночь. Беларусь, як на ей не тиснула Россия, не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетыі. Теперь Александр Лукашенко заявил несколько дзён тому, что Украина повинна быть целостной. Никто не повинен раздербанить эту великую Украину, я цитую. Какую позицию, на вашу думку, может занять Беларусь? Но я думаю, что такую же. Александр Лукашенко, я думаю, не забыл еще заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Беларусь должна вступать в Россию областями. Мы прекрасно понимаем, что для Александра Лукашенко Беларусь — это некое такое собственное поместье. И он не хотел бы, чтобы кто-либо, даже Владимир Путин, поместье растаскивал по частям. И в этом смысле Александр Лукашенко, естественно, стремится к сохранению того статус-кво, который сложился на постсоветском пространстве после краха Советского Союза. То есть, чтобы границы между государствами проходили по границам бывших советских республик, чтобы не возникало никакого прецедента для отделения той или иной территории. Потому что давайте согласимся, что если то, что можно, автономной республике Крым, и устроили, что можно, Донецкой или Луганской области, можно и Могилевской области, и Витебской, и Брестской. Почему нет? Поэтому вы, кажется, понимаете, что любая сецессия Украины – это шаг к ликвидации белорусской государственности, постепенной, но возможной. Дякую. На сувязі з Києва быў аглядальнік свабоды Віталь Портнікаў, а мы працягваем украінскую тэму тэлефанаваннем нашага слухача. Добрый вечер. Крым исторически это причерноморские скифы, они же крымские татары. И исторически Крым никогда не относился к Украине. Технически он был примазан Хрущевым, юридически не отменен договор между крымским ханом и русским царем. И для присоединения Крыма к России никакого референдума не нужно. Россия отменяет решение Хрущева, восстанавливает крымско-татарскую автономию, граница с Россией и плюет на заявление нынешних украинских властей. А будут Киев возражать, как говорится в кинофильме «Бриллиантовая рука», прикроем газ. Алексей Гонецкого. Дякую великий. Телефонуйте у живый эфир на волкомовский номер 651-42-04 або у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. А мы протягиваем анализовать подеи во Украине и побольше одной у студии. Оглядальник свободы Юрий Дракохруст. Юрий, вы чули, что сказал Виталь Портников. А вот для яго у России не засталось никаких инших рычагов, кроме Крыму. Во Украине. Як вы мяркуеце, наколькі імаверная цяпер расійскае ўварванне ў Крым, і ці не паўторыцца сітуацыя, як з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй? Ведаеце, я думаю, што я шмат у чым згодны з Віталём, тым ліку і тое, што ён сказаў, што справа не толькі ў расійскай палітыцы, але і справа ў настроі мясцовага насельніцтва. Расія ж не спрабуе і ўвогуле не ідзецца размовы, каб, так бы мовіць, далучыць да яе, скажам, там, я не ведаю, Львоў, Кіеў ці нават Луганск. Размова ідзе пра рэгіён, дзе настроі адпаведныя. Хаця варта сказаць, што я думаю, что на карысць Украины, скажем так, и целостности, то, что размова идет только про Крым. Бо чакалася, что все ж таки и Поўдзень, и Усход не примут новую владу. Ну, так выглядает, так ці інакш прыняли. Что тычыцца перспективы, ну, як бы мовіць, некой інвазии, то я тут і зноў жа пагаджуся, відаць, з Віталём, мне здаецца, яна імавернай, рэальнай, калі там сапраўды пальецца велізарная кроў. Калі там, ну, будзе всім відавочна, што сітуацыя не кантралюецца. І з гэтага пункту гледжання, ну, на мой погляд, гэтае рашэнне пра референдум, прычым там пра референдум проста а большай аўтаноміі, можа быць, это і не так і кепска. Прынялі рашэнне, людзі разышліся, будуць чакаць гэтага референдуму, тут час вельмі мае вялікае значэнне, бо за два месяцы можа неяк хоць кансалідуецца украінская ўлада. І па меншай меры гэтыя два месяцы хутчэй за ўсё кроў не будзе ліцца, бо прынялі рашэнне пра референдум. Калі кроў бы пачала ліцца, я не выключаю, што Расія магла бы гэта зрабіць. Пригадаем, что в 2008-м яна все ж таки так само вошла в Грузию не с пуши, не, это была не зусім ситуация не с пуши, не с поля. Юрий, некоторые теперь кажут, ну, ось, коли можно скидать президента Украины, чому нельга выходить со склада Украины? Там неконституционные методы, тут неконституционные методы. И у чем розница? Тимая держава право уживать силу такой ситуации. Виталь Портников меркует, что силу уживать держава не будет. Ну, я бы сказал так, что, ведаете, ну, все ж таки, там размова у Киеве шла размова про внутренние проблемы, тут шла размова про территорию... ідзе размова, ідзецца пра тэрытарыяльную цэласнасць, што ўсё ж такі пытанне крыху іншага ўзроўню. Хаця, ведаеце, ну, эта гісторыя паказвае, што ў часы рэвалюцыі, калі як бы можна, так бы мовіць, пераступаць адны прынцыпы, то іншыя людзі могуць пераступаць іншыя. Урэшце рэшт, скіданне царя ў Расіі скончылася распадам Расійскай імперіі или, скажам, скіданне Компартыі ў 91-м распадам. Так што гэтыя праблемы, скажам так, ну... Тут зразумела, што зараз улада як бы не мае, ну, такога вот поўнага мандату, каб гэта спыняць. Што тычыцца сілы, ну, што называецца, тут можна толькі маліцца, таму што ізноў жа досвід рэвалюцыі паказвае, што калі яны ўжо пачынаюцца неаксамітна, то часам яны і працягваюцца. Так. Ось як фармулюецца пытанне рэферэндуму, гэта пашырэнне паўнамоцтваў, гэта не аддзяленне Крыму. Вось гэта абвешчаны рэферэндум, як на вашу думку, гэта шлях да аддзялення аўтаноміі ад Украіны ці ўсё ж не? Ну, ведаеце, я думаю, што это залежыць ад той сітуацыі, якая складзецца на той час в у Крыму і в Украіне ў цэлым. Магчыма, тыя людзі, якія зараз прымаюць такую фармуліроўку, тады паспрабуюць яе змяніць. Магчыма, Кіеў, што хутчэй за ўсё проста не дапусціць правядзення гэтага рэферэндуму. Тут, зразумееце, вот в сітуацыі рэвалюцыі, любой рэвалюцыі, чыста юрыдычныя формы, чыста юрыдычныя формулы рэферэндума, яны мала што вырашаюць. Вырашае сутыкненне прямой палітычнай сілы. У каго я будзе больш, той і дасягне сваіх мэтаў. А давайте пагаворым пра рэакцыю ў развязу ЗША. Захад папярэджвае цяпер Расію, што сілавое ўмяшанне ва ўнутры ўкраінскай справы будзе мець вельмі цяжкія наступствы. Калі яно ўсё ж адбудзецца, якой рэакцыі Захаду можна чакаць? Ну, ведаеце, вось зараз вельмі часта ўжываю, спасылаюцца, вот і Віталь спаслаўся, і сёння прэм'ер-міністр Яценюк спаслаўся на вядомы будапештскі мемарандум, калі Украіна і Беларусь, дарэчы, адмовілася ад ядзернай зброі, то дзяржавы-гаранты ЗША, Вялікабрытанія і Расійская Федэрацыя заявілі, што яны будуць паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць адпаведна Украіны і Беларусі. Вось, але ведаеце, я вот пагартаў свой архіў і прыгадаў, што летась беларускі ўрад зрабіў прадстаўленне амерыканскаму ўраду, што, маўляў, санкцыі парушаюць адпаведны мемарандум для Беларусі. І я паглядзеў, што адказала амерыканскае пасольства. Гэты мемарандум не мае прямой юрыдычнай сілы. Так што сітуацыя такая, калі Злучаныя Штаты, першую чаргу Злучаныя Штаты, ну і НАТО ў цэлым, палічаць, што гэта палітычна непрымальна для іх, скажам, калі расійскія войскі ў Крыме, яны зробяць адпаведныя крокі, не зважаючы на любыя мемарандумы. А калі не, то баюсь, што і мемарандум мала на што паўплывае. Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Юрыю Дракахрусту. Самыя апошнія навіны з Украіны, самая аператыўная аналітыка ў эфіры і на сайце «Свабоды». Жывая свабода з Ганнай Соус. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя падзеі чацвярга 27 лютага. Прадстаўнікі беларусаў Крыма, якіх апытала Радыё Свабода, кажуць, што яны супраць сепаратысцкіх настрояў і аддзялення Крыму ад Украіны. Парламент Крыму прызначыў рэферэндум пра пашырэнне паўнамоцтваў аўтаноміі на 25 траўня. На гэты ж дзень прызначаны і украінскія прэзідэнцкія выбары. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з Астраўца Івана Крука не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, знайшоўшы, што 5 подпісаў у яго падтрымку нібыта былі несапраўднымі. Крук падаў скаргу. А вось грамадскаму актывісту Іллю Дабратвору, кандыдатам у дэпутаты Менска гарадскога савету, удалося зарэгістравацца праз суд. Еўразэс адтэрміновае выдзяленне Беларусі чарговай траншы крэдыту на 440 мільёнаў даляраў. Прычынай называецца тое, што Беларусь не выканала шэраг параметраў, у тым ліку ў галіне валютных рэзерваў і прыватызацыі. У Мінску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваюцца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. пятизорковы Кім Пінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам. Істотная праблема менскіх гатэляў – неадэкватная дарагоўля пражывання. На вуліцы Карла Маркса ў Менску адкрыўся бар «Тутэйшы», які дакляруе сваю беларускую канцэпцыю і на пачатку нават абяцаў зніжкі беларускамоўным. Пакуль беларускую мову спрабуе асвоіць персанал. У Мінску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваецца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. Пяцізоркавы Кім Пінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам. Істотная праблема менскіх гатэляў – неадэкватная дарагоўля пражывання. І гэта яшчэ не ўсе падзеі 27 лютага ў перадапошні дзень зімы. Матэрыялы з інтэрнэту будуць доказамі ў судзе. З ліпеня сёлета натарыусы атрымліваюць права аглядаць пісьмовыя доказы, у тым ліку і размешчаныя ў сетцы інтэрнэт, і складаць адпаведныя пратаколы. Што азначае гэтая норма? Чарговы наступ на свабоду слова альбо крок да цывілізаваных юрыдычных адносінаў. Пра гэта Віталь Цыганко гутарыць з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім. Бліц-аналіз свабоды. Тое, што ў ліпені ўступіць дзеянне норма, паводле якой натарыусы атрымаюць права аглядаць пісьмовыя доказы, у тым ліку размешчаныя ў сетцы інтэрнэт, і складаць адпаведныя пратаколы. Ці з'яўляецца гэта даволі істотнай зменай у беларускім заканадаўстве датычным інтэрнэта, ці дэ-факта такое становішча было і раней, і гэта нельга назваць нейкім рэвалюцыйнай пераменай? Мне цяжка сказаць, ці гэта ёсць рэвалюцыйная перамена, але значнай зменай гэта назваць можна дакладна. Да апошняга часу была пэўная незразумеласць, якім чынам можна ці бараніць правы, ці наадварот адстойваць свае правы. У тых выпадках, калі хтосьці быў абражаны выказваннямі ў інтэрнэце, калі была распаўсюджана хлуслівая інфармацыя, ці інфармацыя, якая тычылася рэпутацыі. І пытанне палягало ў тым, што сёння пэўны запіс ёсць на сайце, заўтра яго можа не быць, асабліва ў тым выпадку, калі на яго адрэагавалі. Таму ўзнікала патрэба, каб гэта можна было неяк законным чынам фіксаваць. У Беларусі, як кажуць юрысты, склалася такая практыка, што беларускія натарыусы не мелі магчымасці заверяць гэтыя запісы, але можна было карыстацца паслугамі расійскіх натарыусаў, дзе такое права ім было нададзена. И калі такая інфармацыя з'яўлялася і заверялася расійскім натарыусам, то у Беларусі гэтыя завереныя дакументы мелі такую ж самую моц, як і калі б гэта было заверена беларускімі натарыусамі, але прымалася да разгляду судамі. Таму атрымалася такая штука. Беларускія натарыусы не мелі права гэта рабіць, расійскія мелі права гэта рабіць, і толькі был кошт пытання і, так мовіць, хітрасці пэўных юрыстаў, якія здагадваліся, не здагадваліся выкарыстоўваць гэты метад. Зараз, напэўна, доказывать факт размещения в интернете полного там контента будет простей. Любая информация, размещенная в сети интернет, уже на гэты момент подлегая, но таким же самым законом, як информация, скажем, письмовая в газете, альбо в устная, например, за любую зневагу, там образу, можно отримать администрационный штраф, тем больше публикованный в прессе. А вот публикация в интернете уже подпадая под гэты категорию? Так, яна адразу падпадала пад гэтую катэгорыю, і адзінае, што калі гаворка ідзе пра вусныя нейкія рэчы, то тут доказам былі сведкі ці аўдыёзапіс, допустим, то вот в інтэрнэце доказам спрабавалі выкарыстоўваць менавіта раздрукоўку сайта, але, вядома, ці гэта можна падрабіць з аднаго боку, з другого боку, гэта можна вельмі лёгка прыбраць з сайта і замяніць іншым контентам. Таму вось гэтая норма, у прынцыпе, дае магчымасць, прынамсі, калі мы давяраем натарыусам, то натарыус пацвярджае, што менавіта гэта інфармацыя прысутнічала на сайце ў той момант, калі ён яе праглядаў. Гэта норма, мне падаецца, неяк ставіць кропку ў спрэчках. Бліц-аналіз свабоды. З медіаекспертом Павлюком Биковським гутерив Віталь Циганков. Ви на хвилях Радіо Свобода. Крыху больше, як за два місяці до початку чемпіонату світу по хокею у Білорусі, шмат які об'єкти столичної інфраструктури не готові приймати офіційні делегації спартовців і заузятарів. Найперш гэта тычыцца гатэльных даўгабудаў, якія не паспяваюць здаць своечасова. А тыя, што ўсё ж паспелі дабудаваць, выставляюць цэннікі, які палохаюць нават заможных еўрапейцаў. Далей Ігар Карней. Напярэдадні Александр Лукашенко падпісаў указ, якім да 1 траўня даручаецца завяршыць усе працы на гатэлі «Кемпінскі» ў Менску. Інвесторам, сярод якіх значыцца алігарх Юрый Чыж, забяспечаны рэжым найбольшага спрыяння, працягнутыя падатковыя і крэдытныя льготы. Звыкла прыгразіўшы за зрыў тэрмінаў турмой і адарванымі галовамі, Лукашэнка згадаў пра змарнаваныя час і грошы падчас узвядзення Чыжоўка арэны, калі міжнародная федэрацыя хакею нават пачала сумнявацца ў здольнасці беларускага боку арганізаваць спаборніцтвы на высокім узроўні. Маўляў, такой ганьбы больш паўтарыцца не павінна. Але Кемпінскі не адзіны галаўны боль уладаў. Увогуле да пачатку хакейнага першынства, якое стартуе 9 траўня, меліся закласці 24 гатэлі, але з-за недахопу фінансавання і працоўных рук 10 пакінулі на перспектыву. Будуюцца 14 гмахаў на 4 тысячы месцаў, 3 аднозоркавыя, па 5 трох- і чатырохзоркавых, пяцізоркавы Кемпінскі. Але выглядае, што рэалізаваць задачу ў поўным аб'ёме наўрад ці ўдасца. Так, Пекін, тэрыторыя вакол якога стала арэнай супрацьстаяння эколагаў і забудоўшчыкаў, не пакідае шанцаў укласціся ў тэрміны. Гэта тычыцца некаторых іншых гатэляў, якія хоць і застаюцца на асабістым кантролі прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, але ўзводзяцца надзвычай марудна. Намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Карпенкаў дакладняе, што пра завяршэнне гатэльнай эпапеі будаўнікі павінны адрапартаваць да пачатку красавіка. Должны былі везці ў строй 14 гасцініц. Задача стаіць такая, чтобы до конца марта асноўныя гасцініцы вот эти былі введены. Работы сейчас там активизировались, добавлены люди. В общей сложности у нас получается 14 600 мест единовременного размещения. То есть номерной фонд гасцініц порядка 10 000 мест и порядка где-то 5 000 мест это общежитие студенческой деревни. Вокруг города Минска расположен ряд туристических баз, где тоже есть места, и они, как резервный вариант, могут тоже использоваться для размещения гостей чемпионата мира. Тягом минулого года у Менску узведены 4 специализованные збудования. Пяцізоркавы прэзідэнт-гатэль, які паўстаў на месцы зруйнаванай кастрычніцкай, губернскі на вуліцы Вызвалення, а таксама нізказоркавыя навадзелы на Выселках, ваяж на вуліцы Якубоўскага і спорт-тайм на Мястроўскай. Каб здаць да канца сакавіка астатнія даўгабуды, застаўся акурат месяц. А аб'ёмы значныя. Перадусім, 3 нізкабюджэтныя панэльныя дамы, аб'яднаныя пад шапкай, гатэлі ў індустрыяльным выкананні. Нарэшце павінна быць завершана рэканструкцыя гатэля «Беларусь» на Старажоўскай, а таксама здадзеная «Славянская» на вуліцы Наражанскай, «Бонгатэль» на Альшеўскага, «Вікторыя Замкавая» і «Свіслач» на Ташкенцкай. Як кажа вядомы архітэктар Міхаіл Пірагоў, шмат якія гатэльныя будынкі паўрасталі, нягледзячы на пратэсты адмыслоўцаў і жыхароў Менску. Той жа Кемпінскі пахаваў пад сабой унікальны помнік архітэктуры – першую сталічную электрастанцыю. Спрэчнае пераабсталяванне пад гатэлі будынкаў у гістарычным цэнтры сталіцы. Прэзідэнт гатэлі там тоже завабахалі такія залы агромныя, как і бібліятэкі, вот, которые ў месту Октябрьскай гасцініцы. Там, кстати, тоже шло пад маркай рэканструкцыі гасцініцы. Октябрьская ёсць не лі да аснавання, а ей всего 40 лет где-то. Автор Погорелов вот умер пару лет назад только. Так что не знаю. Істотная праблема менскіх гатэляў – неадэкватная дараговля пражывання. Калі ў суседніх сталіцах, Вільні, Варшаве, Кіеве, аднамесцавы нумар у трохзоркавым гатэлі рэальна наняць за 50 даляраў на суткі, то ў Менску за такія грошы можна знайсці хіба што хостэл. Так, у Плянеце самы танны аднамесцавы нумар каштуе 120 даляраў, у такой жа трохзоркавай гарні 150 даляраў. Гэта не кажучы пра нашмат большы зорныя месцы кшталту Еўропы ці прэзідэнт гатэля. Пакоі клясу прэміум тут цягнуць на 320 і 330 даляраў адпаведна. Двухпакаёвы люкс зашкальвае за 500 даляраў, а прэзідэнцкі нумар у аднайменным гатэлі амаль 2500 даляраў за суткі. Менскія гатэлі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі вывучаў Ігар Карней. Затрымкай на 2 месяцы ў Менску на вуліцы Карла Маркса адкрыўся бар тутэйшы. Шыльда па-беларуску, але расклад працы па-расейску. На сцяне вялікі стэнсіл з партрэтамі 5 беларускіх класікаў: Владзіміра Караткевіча, Максіма Богдановіча, Куба Коласа, Янкі Купалы і Максіма Танка. У інтэр'еры гліняныя збаны, рыцарская амуніцыя, беларускія кнігі, саламяныя капелюшы і нават фатаграфія Дар'і Домрачавай. Тутэйшай наведала Гіна Студзінская. У снежні навіна пра адкрыццё беларускамоўнага бару, у якім могуць быць нават зніжкі беларускамоўным, выклікала супярэчлівую рэакцыю. Ідэю, якую беларускія піяршчыкі лічаць вельмі ўдалым рэкламным ходам, ледзьве не загубіла расейская прэса. Спачатку расейскае інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум», а потым іншыя СМІ пачалі пісаць пра дыскрымінацыю расейскамоўных у Беларусі. Заснавальнікі заціхлі, з прэсай перасталі кантактаваць. На ўсе пытанні адказвалі: «Дачакайцеся адкрыцця». Убачыўшы на дзвярах кавярні замест шыльды «Рамонт» расклад працы на расейскай мове, заходжу. Абаяльная дзяўчына ў льняной вышыванцы сустракае вельмі ветліва, але размаўляе па-расейску. Калі вы адкрыліся? 25 февраля 2014 года была празднічная часть, ігралі на гітаре. Ребята, было достаточно много людзей. Гляжу, тут у Янка Купала, тут цытата Караткевіча. Да, да. Які прыходзіць народ? Маладыя ребята, которые в основном говорят на беларускім языке і хацяць просто пачуць себя приятной для себя обстановки. Тут кава, гарбата, выпечка. Да. Что, в принципе, будет? Будет алкогольная продукция и надеемся расширить меню больше по белорусской части, чтобы было больше именно нашего национального. А там кухары, бармены у вас здесь и адмыслово научались, коли вы кажете, что белорусская кухня, некие там адметности ведают? К сожалению, я, а те, которые у нас ребята белорусские, они учатся, они очень хорошо знают историю, язык. Это филологический БГУ, ребята. Ребята сами попросились, они когда узнали, они сами пришли, чтобы здесь работать. Это было именно их желание. 2 мальчика и 2 девочки. Днем у кавярні наведников не шмат, але люди приходят не выпадковые. Гутару с молодым специалистом Микитом, який старается говорить по-белоруску, але часом ему не хапает слов, и он переходит на российскую мову. Самое прекрасное заведение по улице Карла Маркса. По вечерам здесь бывает живая музыка. Мне цікава, бар тутэйшы беларускі назоўкі, так? И позиционую себе беларускі. Вось нават меню на беларускім, тут цытаткі, тут Варянка Купала, Караткевіч, усе гэтыя нашы класікі. Чаму вы размаўляеце па-расійску ў гэтым бары? Як вам адказаць? Умееце, аднак. Не хватает запаса беларускіх слов, потому что все общение закончилось на школьном уровне. Калі усе размаўляюць на беларускай мове, а ты... Можете. Да. А калі не усе, то не можете. Конечно. Зараз шмат такіх курсаў, вельмі популярных сярод моладзі. Мова цікава, мова на нова. Можа такое зацікавіць? Расцей будзе? Напэўна, да гэтага я яшчэ не дайшоў. Але цікава, родная мова. Я очень большой патриот, на самом деле, своей страны. Я думаю, что, в принципе, это место, конечно, чтобы было беларускай мовы. Мне падабаецца. Падабаецца место и назва тутэйшая, для тутэйшых, для сваякоў. Каб кожны вечар збіралася нейкая кампанія единамышленнікаў. Аднадумцаў. Аднадумцаў. Знайсці сёння заснавальніку, усё ж такі даведацца, ці змянілася у іх канцэпцыя наконт беларускай мовы і на агул беларускага ўхілу не ўдалося. Сёння адкрываецца яшчэ адна ўстанова – нямецкая піўная рэстарацыя. Усе занятыя. Якія перспектывы ў тутэйшых, ці выжыве гэтая кавярня, ці захавае сваю адметнасць, пра якую казалі заснавальнікі раней? Кіраўнік інтэрнэт-праекту «Маркетинг Бай», арганізатар фестывалю беларускай рэклямы «Аднак» Сергей Скараход выказаў такое меркаванне. Если будет только вывеска на беларускай мове, а все остальное будет так, вот как у нас везде, придется им искать новое название, новую концепцию, потому что люди не придут. Это адметнасць беларускамоўная, интерьер беларускай, атмосфера блюда, это будет привлекать, и туда люди пойдут. А если будет половинчато, то не пойдут. Будет восприниматься, как любое обычное там заведение, ну, как бы там с белорусским акцентом, но это все равно будет так, на уровне Тросянки восприниматься. Хорошо, что люди такие попытки делают, это радует, но нужно доводить это все до конца. Нужно быть более чистым в исполнении концепции. Это был репортаж Гіны Студзінскай из Менскага бару «Тутэйшыя». Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. На гэтым тыдні гучаць фрагменты апавядання «Гумовы тапак» былога палітвязня Дмітра Дашкевіча, чытае аўтар. «Прагулка!» – крыкнуў паставы, ляпнуўшы па дзвярах і заглянуўшы вочка. «Идем!» — отказал генерал, кинул окурок в унитаз и запытался. «Володя, ты застаешься?» «Як заусёды!» «А ты, Францевич?» «Не, Михалыч, мушу зараз до следчага ісці», — отказал директор. У мяне генерал не запытаўся нічога. «Пойдзеш на прагулку, Зміцер?» — кінуў мне Францевіч, па выразу твара якога было бачна, як яму неёмка ад гэтай варажнечы ў камеры. «Пайду, трэба праветрыцца». Праз некалькі хвілін мы выходзім з хаты. На калідоры старшына запісвае ў нататнік нумар камеры і колькі нас ідзе дакрычыць на ніжні паверх. 15-е, 2. Мы сыходзім па лесвіцы на другі паверх да наступнага паста, з якога галосяць тое ж. 15-е, 2. Спускаемся яшчэ ніжэй, на першы паверх, які пяццю прыступкамі пераходзіць у нулявы падвальны, дзе чарговы дзяжурны раве таксама. 15-е, 2. Паварочваем направа, адлічваем 5 тых крокаў уніз і, пакідаючы новы корпус, уваходзім у сутарэнні старога. Доўгі шырокі калідор з арачнымі столямі. Вось справа ад нас, капцёрка, куды здаюць зэкі матрацы і рэчы, калі едуць на суд. Мы ідзём далей. Вось злева жалезныя дзверы, ці не самыя масіўныя ў турме. За імі спецкалідор з камерамі для асабліва небяспечных і смяротнікаў. Тут жа сядзіць на зэдліку яшчэ адзін прадольны з нататнічкам, і калі мы раўняемся з ім, ён занатоўвае дзве лічбы ды голасна іх агучвае. 15-е, 2. Трымаючы рукі за спіною, рушым наперад. Вось дзверы, за якімі адзін пралёт наверх вядзе да выхаду са старога корпуса на турэмны двор. Там яшчэ адзін корпус і дзверы на свабоду. Яны ж дзверы ў турму. І нам, звычайна, выпадае другі варыянт. Вось, далей па гэтым жа баку, паварот на прагулачныя дворыкі, для якіх чакае нас апошні пост. За ім, праз метраў 7, канец сутарэнняў, у якім месціцца матрацная, дзе ў першы дзень сваёй турэмнай прапіскі кожны шчасліўчык атрымлівае вату і пасцельную бялізну. І здае ўсё гэта перад этапам на зону. І калі працэсія нашая падыходзіць да гэтага пятага паставога, што пяты раз за апошнія пару хвілін крыкам паўтарае, 15-е, 2, паварочваем направа, трапляючы ў адну з вежаў, якраз тую, што абрынулася ў 2008-м, і адразу выходзім у бетонны лабірынт з 3 бетонных калідораў і 40 бетонных камер з кратамі і нацягнутай на іх сеткаю замест столі. Старшына, што працуе сёння на дворыках, запускае нас у даволі прасторную каробачку і зачыняе за намі дзверы. Я пачаў шпацыраваць з аднаго боку дворыка, генерал таксама сам сабе з другога. «Дык ты што, з дзекабрыстаў?» – запытаў ён усё ж праз нейкі час. «Відаць, што з дзекабрыстаў. Толькі з дзекабрыстаў 18-га, а не 19-га». «Чаму 18-га?» «Бо накрылі за суткі». «А, нейкія там у дварах накінуліся?» «Ну?» «Чыталі мы пра справу вашу. А з гэтым тваім, як яго?» Генерал задумаўся. «Эдуардам?» «Так, Эдуардам. Сядзеў пару дзён на Крэсціна». «І як ён там быўшы?» Пацікавіўся я. «Нармальна. Цвёрды такі хлопец. З дэсантуры толькі ў заварушку такую. Загнюду ў полымя». «Так, пашчасціла яму і вайсковую шыхтоўку прайсці, і зэкаўскую распачаць». Генерал спыніўся. «Тут ты можаш па-руску, тут ужо выпендрывацца не трэба». «Канешне, адкуль было ведаць беларускаму генералу пра беларускую шыхтоўку? Нешта я не падлічыў. Але якая розніца? Падлічыў бы шыхтоўкаю, не падлічыў бы яшчэ з чым-небудзь. Всё гэта пытанне толькі часу». «А перад кім мне выпендрывацца? Зэкі ўсё роўныя перад абліччам айчыннага правасуддзя». Гэта быў фрагмент апавядання «Гумовы тапак» былога палітвязня Дмітра Дашкевіча. Працяг у нашым эфіры заўтра. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды». І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами і прапаную у гэтай пры канцы гэтай гадзіны эфіру паслухаць класічную музыку. Турэцкая ронда Моцарта. Даставайцеся са свабодай. Thank you.